Αποστολή. Έλα. Αυτά τα καθήκια όλοι οι πολιτικοί που βγαίνουν και λένε πέσω του λίγο κοντρά. Ποιο έφερε σε αυτήν την κατάσταση στη χώρα, ο κόσμο. Και είδε ο άχρηστο ο Γεωργιάδη να μιλάει. Είναι λέει και προϊστάμενο στο μάλακα. Και στη χώρα αυτή τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα στη χώρα αυτή. Ό,τι μπορείτε. Καταλάβατε. Τα έχουμε γκρεμίσει όλα. Εγώ είμαι ο προϊστάμενό σα, αν δεν το ξέρετε. Ότι ο Άδωνη θεωρεί τον εαυτό του προϊστάμενο και όχι υπηρέτη, πώ να το πω. Ναι, όπω είναι το πρώην Παπαδάκη, αλλά είναι. Να πω ότι το έχει χάσει λίγο ο Άδωνη. Είναι είδηση αυτό ότι το έχει χαμένο ο Άδωνη. Δεν είναι είδηση. Όπως είναι. Ότι το έχει λίγο καβαλήσει, ότι έχει μια έπαρση, μια αλαζονία. Ξέρω εγώ, θα το βγάλει το Πάσχα. Τι να πω για τον Άδωνη, δεν ξέρω. Ότι έχει φάει πέτρα. Ότι θα φάει πέτρα, πέτρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ελπίζω το καλύτερο. Για μας. Λοιπόν, δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, για τον Λιγκουρέτζο το πρωί στο Χατζηνικολάου. Τι καόρο του έχει πιάσει να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, σώνει και καλά. Σώνει και καλά να βγάλουν πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο Λιγκουρέτζος και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή να πει ότι κάποιος άλλος θα φέρει την καταστροφή. Ποιο πιστεύουν δηλαδή ότι πείθουν με αυτά τα λόγια. Ένα, δύο, για το τηλεβιβλιοπόλη. Που βγήκε στον Καμπουράκι να βρει τον επιστήμονα και να πει στον επιστήμονα άμα δεν αντέχει να παραιτηθεί ο τηλεβιβλιοπόλης. Αυτός που πουλούσε βιβλία μέχρι χτες και όχι βιβλία, δηλαδή κολόχαρτα. Άμα δεν αντέχετε να παραιτηθείτε. Και δεν παραιτήστε. Πες τον Καλαμούκι το φίλο μου ότι προτιμάμε τα αγγλικά του Τσίπρα παρά του Γιωργάκη και του Σαμαρά. Σε αυτό έχεις και ένα δίκιο. Το μόνο Μπράβο. Σίγουρο με τα αγγλικά του Σαμαρά και του Γιωργάκη είναι ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνα. Μπράβο. Του Αλέξη δεν ξέρουμε. Του Αλέξη δεν ξέρουμε. Είναι τουλάχιστον κακό είχα να το πω έτσι. Εγώ πάντως εκεί που είδα που μένει και μίλησα με μια γειτόνισσα προχτές, μια χαρά τα βλέπω. Μια χαρά αγγλικά μιλάει. Λοιπόν. Ο Τσίπρας. Ναι. Στη γειτονιά μιλάει αγγλικά. Πού μένει. Τι, αλλά για τη γειτονιά που μένει μια χαρά μιλάει αγγλικά. Παρακαλώ, παίρνω καλά. Ναι, ναι. Καλημέρα σας. Τώρα θα είναι και λίγο στο χιούμορ που θα μιλήσω κι εγώ, γιατί η δημοσιογραφία έχει και το χιούμορ. Η μύτη κυρία στον Άγιο Πέτρο, λέει, θα πάνε, αφού δεν θα έχουν γνωστό στον Άγιο Πέτρο. Αλλά έχω ένα βιβλίο για τα παιδιά, όταν εγώ εργαζόμουν σαν εκπαιδευτικό, που λέει γράμματα των παιδιών προς το Θεό. Και όπως λένε τα παιδιά διάφορες ερωτήσεις για το Θεό, λέει, α, Θεέ μου, λέει, εδώ ο Άγιος Πέτρος λέει, έχει πολύ ωραίο πολυτελέστατο, λέει, σπίτι. Μάλιστα. Με σε ποιον Άγιο Πέτρο θα πάνε. Καταλάβατε. Γι' αυτό είπα ότι είναι χιουμοριστικό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Αποστόλη μου. Έλα. Τι κάνεις αγόρι μου. Έλα κυρία μου, καλά εσύ πώς είσαι. Ρε Αποστόλη μου, την πούλησε στη βάρκα από το Αγρίνιο. Την πούλησα. Έχεις πάθει, δεν μπορεί αυτά τα λαμόγια. Τι έχεις πάθει, άλλο σου ζητάει δάνεια, άλλο σου ζητάει. Δεν πάει καλά ο κόσμος. Πάντων, μια χαρά, σε χαίρομαι γιατί είσαι ετοιμόλογος και σε ακούμε όλη μου την ευχαρίστηση και με την καρδιά. Λοιπόν, όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε, Αποστόλη, είναι εγκληματίες. Έχει στοιχεία. Και ό,τι το χειρότερο υπάρχει. Και ο άλλος ο τρελός, ο υπουργός ο Γεωργιάδης, να πάει να κόψει το λαιμό του. Φοβάμαι ότι μπορεί και να το κάνει καμιά μέρα να ο Άδωνης. Να το κάνει. Και νομίζω ότι ο λόγος που ο Άδωνης δεν κυκλοφορεί μόνος του, όχι, δεν είναι ότι έχει ανθρώπους που τον φιλάνε από τους άλλους. Τον φιλάνε τον παλιό. Από τον εαυτό του τον φιλάνε. Μην κάνει καμιά τρέλα, αν βρεθεί μόνος του και του γυρίσει ξαφνικά. Τον φοβούνται. Τον φοβούνται τον αλήτη, αλλά είναι τέτοιο τρελό που το μάτι του γυαλίζει. Κλασική περίπτωση αυτοκαταστροφικού. Τρελού. Και ο άλλος ο Κώστας είναι άλλος χειρότερος. Το ίδιο σου λούπι είναι. Τον βλέπω και ποιος? Σε ψηλών ο Κώστας ο Χρήστου. Μα τι πράγμα είναι αυτό ρε παιδί μου, τελείως φασίστας είναι. Ο συνάδελφος. Ο Κώστας, ναι. Δηλαδή ικανοποιείται με τον ακούει ότι ο κόσμος πεινάει και δεν έχει λεφτά. Αυτός πώς θα παίρνει, θέλω να ξέρω. Γιατί λέτε 600 ευρώ είναι λίγα. Αν να χαθεί, να χαθεί η μαϊμού. Έλα ρε. Έλα ρε. Λοιπόν, πέρσι τέτοια εποχή σε είχα πάρει τηλέφωνο. Και τι μου είπες? Άκου εδώ. Και σου λέω, καλά αυτός ο Γιάννος Παπαντονίου γιατί βγαίνει στα κανάλια. Βλέπεις τι έγινε σήμερα. Τώρα έφυγε από τον εισαγγελέα πριν λίγο. Και επί τη ευκαιρία για να μιλάμε μελλοντικά, δηλαδή για να σε ξαναπάρω του χρόνου. Ναι. Αυτός ο Λαλιώτης πού είναι ρε? Δεν ξέρω, τελευταία φορά που τον είδα ήταν στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του διευθυντή ειδήσεων του Μέγκα, του Χρήστου Παναγιωτόπουλου. Πάντα προσεκτικές εμφανίσεις ο Λαλιώτης, ξέρεις. Ξέρω. Δεν θέλει να δίνει δικαιώματα ο άνθρωπος. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν μου λες κάτι ρε εμάς τώρα να πούμε. Πώς γίνεται η Ελλάδα το 10 εκατομμυρίων να χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ, 400 δι, συγγνώμη, και το Λουξεμβούργο το 200.000 να χρωστάει 2-3 και να μην το αγγίζει κανένας, μπορείς να μου πεις εσύ που τα ξέρεις αυτά. Δεν ξέρω, αλλά μου δώσεις ωραία ιδέα. Θα σηκωθεί ρε που μου να μου ο Κολοκοτρώνης και να μας φτύνει να πούμε, να μην μπορεί να μας κάνει τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος, ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Για μια αγγελία γάμου τηλέφωνο. Ποιος παντρεύεται? Εγώ. Με ποιον? Με τη γυναίκα μου. Γιατί? Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο. Να μιλήσουμε. Γιατί παντρεύεστε? Έχω κάνει μια. Είχατε κάτι παλιό λεφτά για πέταμα, α πούμε, και να πάνε να τα δώσετε στου παπάδε. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, ωραία, μα τα έχει, καλά κάνει. Από το να τα έχει στην τράπεζα να στα φάει τουρνάρα, καλύτερα να στα φάει ο τράγο. Πολιτικό, πολιτικό θα κάνω, δεν μου τα φάει ο τράγο. Στο δήμαρχο, στο δήμαρχο. 30 ευρώ είναι. Ναι, σωστό. Αν έχει κάνει καμιά συμφωνία να, σου, να γλιτώσει τίποτα δημοτικά τέλη, και εγώ θα το έκανα. Ναι, εντάξει, όχι, δεν γλιτώνω τίποτα δυστυχώ. Ο δήμαρχο με τι κόμμα έχει κατέβει? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ποιο δήμαρχο είναι, ποια περιοχή? Την έσπο, η μεταμόρφωση. Πασόκο είναι, αν θυμάμαι, στη μεταμόρφωση ο δήμαρχο. Πασόκο, οι κουφάδε όλοι. Μία ή άλλη είναι, ρε φίλε. Μία ή άλλη, φίλε. Εσύ πώ θα νιώσει όμω που θα έχει πάρει την ευλογία του Πασόκου δημάρχου, αυτό εξήγησέ μου. Εντάξει, τι θα έχει να λε, μα πάντρεψε γέ μου. Ένας Πασόκος δήμαρχος. Θα μου πεις λίγο τώρα άμα έχει μπει η αγγελία, ξέρεις. Ποια αγγελία, παιδί μου? Να πάρεις τον δήμαρχο να το δεις. Ποιος είναι ο Καρπέτας, είναι? Τη βία δεν έχω. Δεν θα ντρέπεσαι να το λες αυτό μετά από μερικά χρόνια? Όχι, καθόλου. Τώρα μου πεις από τον Άλεξ ότι σε πάντρεψε ένας τράγος και έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Τέλος πάντων. Χειρότερο είναι ο τράγος. Η αγγελία δεν έχει μπει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι σημάδι θεϊκό. Να σου πω. Δεν μπήκε η αγγελία για συγκεκριμένο λόγο. Μήπως να τον ακυρώσετε το γάμο? Τώρα σου κάνει μια κουτσουκέλα, τη στέλνει στο διάλο. Και να μη σου κάνει κουτσουκέλα, βρίσκεις μια αφορμή, τη στέλνει στο διάλο. Θα σου κατσικωθεί, θα πρέπει να πληρώσεις. Και θα πληρώνεις μια ζωή. Πρέπει να αναγνωρίσω το παιδάκι μου, ρε φίλε, τι να κάνω. Δεν χρειάζεται να παντρευτείς για να αναγνωρίσεις το παιδάκι σου. Δήλωσέ το στο ληξιαρχείο, γίνεται. Εντάξει, το ξέρω τι γίνεται. Το ξέρεις, δεν το κάνεις. Τι να κάνω, με τήληξε. Σε τήληξε. Τι να κάνω, ναι. Το παραδέχεσαι, είσαι χαϊβάνι. Το παραδέχομαι, είμαι χαϊβάνι. Εντάξει. Εντάξει, άμα το παραδέχεσαι, τι να σου πω, μισή ντροπή δική σου και άλλη μισή πάλι δική σου είναι. Εγώ δεν έχω ντροπή. Να σου πω, γιατί δεν έχει μπει η αγγελία? Ήταν σημάδι θεϊκό, σου είπα. Δεν ήταν για να παντρευτείτε. Λέγαμε, θα δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο μια δεύτερη ευκαιρία να το ξανασυζητήσει. Αφού το συζητάς και είσαι χαϊβάνι και το πήρες απόφαση σε τέληξη άλλη τσουράπο να σε παντρέψει ο Πασόκος ο δήμαρχος, να πας. Γεια σα, Αποστολάκι μου! Γεια! Yeah. Αποστολάκι, επειδή έχω ένα μπαράκι και χορεύουν τα παιδιά, θέλω να μου βάλει αύριο το για. Αύριο θα τα ακούσω, να το γράψω θέλω. Το για σένα Κώστα, να το βάζω, ξέρει την ώρα που παίζει τα ελληνικά, να χορεύουν τα παιδιά στο μπαράκι. Θα του βάλω το για σένα Κώστα, θέλω να το γράψω και ο δικό μου να το απομονώσει, θα το κάνω ωραίο. Για σένα Κώστα! Για σένα Κώστα! Για σένα Κώστα! Ένα μήνυμα προς όλους τους ιατρούς. Λοιπόν, αγγελία της ναυτιλωμένης λέγαμε παλιά, εμείς τώρα το λέω έτσι. Αποδομήστε αυτό το μπουμπούκι, τον μπουμπούκι, τον υπουργό τους, αποδομήστε τον πριν σας αποδομήσει. Και πριν μας αποδομήσει, μην το κάνεις διαφορετικά και μπλέξουμε. Αποδομήσει λέω, μην το κάνεις εξαίρεση. Ξέρω αυτό. Και θα πέσει ένα αποδομήσει. Το αποδομήσει θα πάει σύννεφο. Να σου πω, Αποστολή, υπουργός πολιτισμού ποιος είναι, ρε? Θα κρατηθείς, κρατήσου. Γραπιέμαι. Μη σου ήρθε απότομο, πάτησε κανένα κεφαλικό, πέσεις κάτω από εγκεφαλικό, από τα γέλια, δεν ξέρω. Τι να μου ήρθει, με τόσα που γίνονται, τι να μου ήρθει. Για πες, λοιπόν, ποιος είναι? Ο Πάνος, ο Γυαλιστερός. Πες του αυτήν, λοιπόν, με τη βελατούρα, ότι μέσα στο Λούβρο που το 66. Το Λούβρο, θα του μιλήσει του Παναγιωτόπουλου για το Λούβρο? Άκου. Εσύ θα εννοείς το μουσείο και αυτός θα ψάχνει τον ουρανό. Πες του λοιπόν, αφήνουμε τη γυαλιτούρα, ότι το 66% των εσόδων έρχονται από την νίκη της Αμοθράκης και την αγορά της Μήλου και δεν έχουν κατάλογο στα ελληνικά, φίλε. Αυτός είναι ο υπουργός πολιτισμού σε μια χώρα η οποία δίδαξε ιστορία σε όλους, αλλά αυτά τα περνάνε στα ψηλά γράμματα. Τα χοντρά γράμματα είναι η ανάπτυξη για τον πρωτογενής πλεόνασμα. Ρε Αποστόλη, ξέρεις τι έχει αρχίσει να με φοβίζει? Τι? Έχει αρχίσει να με φοβίζει το ότι αν είναι κάποιος δεξιός του έχουν εναλλακτική λύση μόνο τη Χρυσή Αυγή, και αν είναι κάποιος κεντρός ή αν θέλεις λίγο σοσιαλιστής του έχουν εναλλακτική λύση μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Με φοβίζει αυτό. Γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει. Μόνο αυτή είναι η εναλλακτική λύση. Δηλαδή ένας δεξιός να πάει να γίνει χρυσαυγίτης, καλά εντάξει θα μου πεις το και το DNA του, και ένας κεντρός ή λίγο σοσιαλιστής, εναλλακτική μοναδική λύση ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου βρωμάει. Ελά, Αποστολάκο. Έλα. Γεια σου, αγόρι μου. Είμαι ακροατής σου 100 χρόνια από την πρώτη μέρα. Μπράβο. Θέλω να ακούσω το Λοβέρδο που λέει παίρνω σύνταξη και δεν πεθαίνουν, γιατί είμαι συνταξιούχος. Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Και θες να πεθάνεις, τι θες? Ναι, όχι. Ή έτσι για σπάσιμο, να του τη σπάσει του Λοβέρδου. Δεν πεθαίνω κερατά. Να σου πω, επειδή ρε είδα Σαββατοκύριακο που έδειχνε Μέγκα και κάτι τα κολοκάναλα, ξεσηκωμούς εκεί, Ισπανία, Ιταλία, μήπως ξεκινήσει τίποτα εδώ Σαββατοκύριακο, λες? Όχι. Ε? Όχι. Α, εντάξει. Οπότε... Δεν πάει να γίνει ό,τι θέλει το σύστριγκλο σε όλο τον κόσμο. Οπότε... Εδώ να ξεκινήσει κάτι δεν παίζει. Οπότε να φύγω, λες, να... για τρίμερο, έτσι. Α, ήθελες να σε δω και ξεσηκωμώ. Ε, ναι, ρε φίλε. Φύγε, παιδί μου, και κοιμήσου ήσυχος. Εντάξει, έγινε το λάκκο μου. Έλα, γεια. Φιλιά, γεια. Γεια σου κύριε Αποστόλη. Γεια. Σε αυτούς λέγανε και μου λέει η γυναίκα μου εδώ μας καλύπτεις πλήρως με αυτά που λες. Αλλά κοίταξε να δεις αυτοί οι άνθρωποι. Λέει όταν παραδίδεις τη χώρα σου στους ξένους δεν λες ότι κάναμε λάθη. Λάθη γίνονται μόνο στην ορθογραφία. Έχουν σκοτώσει 5-6.000 άτομα. Σε αυτούς τους ανθρώπους μόνο η ποινή της εσχάτης προδοσίας. Δεν μπορεί ο κόσμος να πεθαίνει από το κρύο, να τρώει από τα σκουπίδια και να θέλουν να πετάξουν στον Κιάδα, αλλά πόσες χιλιάδες είναι ακόμα τη στιγμή που ανεπίσημα είναι 2 εκατομμύρια και οι άνεργοι στην Ελλάδα. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι, καταλαβαίνουν καλά. Αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αυτοί πρέπει να έχουν σκληρή τιμωρία από τους Έλληνες. Έλα ρε. Έλα. Ξέρεις τι λεφτά βγαίνουν από τα σκατάκια, από τα λίμματα? Πουλάνε μία σκόνη, παράγεις ενέργεια και κάτι τέτοια. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω πως πολιτικοί βγαίνουν από αυτά. Μπράβο, γι' αυτό είπε ο άλλος κάνω το σκατένι παξιμάδι. Λοιπόν, πηγαίνω στην Ψιτάλια, βλέπω απ' έξω μια ταμπελάρα ΕΙΔΑΠ. Μπαίνουμε μέσα με κάποιον εκεί που δούλευε τέλος πάντων. Πιανού είναι εκεί κάτω η Ψιτάλια? Πιανού. Πιανού. Ποιος φαντάζει ότι και από τα λεφτά παίρνουν και από τα σκατά παίρνουν λεφτά? Ωραία, θα κάνουμε quiz. Έχει σχέση με κάποιο κανάλι? Έχει ένα μεγάλο κανάλι. Έχει σχέση με καμιά, με τίποτα εξορίξεις χρυσού? Μπράβο, έχει σχέση. Είμαι κοντά, πες μου, κρύο ζέστη. Έχει σχέση με τίποτα διόδια? Βοήθησε με, δεν το βρίσκω, θα σκάσω. Μπράβο, διόδια 280. Θα σκάσω, πες μου ποιο είναι. Μπράβο, έχει κάνει και μια δουλίτσα στην Κερατέα, αλλά του τη χαλάσανε κάτι παλιόπαιδα. Ναι. Πήγε να κάνει μια και Ψιτάλια. Το θέμα είναι γιατί απ' έξω υπάρχει ταμπέλα ΕΙΔΑΠ. Έστησε το μαγαζί ΕΙΔΑΠ και το πήρε ο εν λόγω κυρίως. Τώρα να σου πω ότι το έχω βρει, ακόμα δεν το έχω βρει.